Ayo, it's about a homeboy, a rich guy. He was a loser, wanted to be blind. Homies on the street didn't respect him. A rich wimp, yo, they didn't hang with him. He was so lonely, it was rough. He wanted to prove that he could be tough, earn respect, get some chicks. So he decided to join gang on the streets. Now he's dangerous, what's the situation? But something's wrong, beyond his expectations. Homeboy's hot, ready for action. He bought a gun, once again it's on. Yo, what's wrong? He's new in the business. The gangbangers wanted to check him. They said, yo, we gonna run some tests. Let's see if really you can hang with us. Listen carefully, this is the task. You rap a store and the profits for us. Rap a store, piece of cake. The motherfucker did it right on the next day. He wanted something else, he wanted something bigger. He just couldn't wait to lay his fingers on the trigger. They went to a car for a straight drive-by. He packed a 9, be prepared for a homicide. It didn't went smooth, yo, it didn't went easy. Suddenly he heard, freeze, nigga, freeze. He turned around, saw boys in blue. He started running, didn't have a clue. So here we go, he's running from the cops. And then he heard puff puff, the warning shots. Being hunted, well, it's no fun. I like Cypress Hill, so I think you better run. He saw a girl, took a hostage quick. Like to pack in case it got tricky. But he gave up, cause he messed up badly. And now he's handcuffed right on the concrete. And reminiscing, it didn't go well. Cause now he's clipping his nails in a prison cell. So rat-tat-tat-tat, boom, sucker, bang. And now you know, it was a gang. Rat-tat-tat-tat, boom, boom, bang, bang. What's up, fool, didn't you know that it's a gang? Yo, rat-tat-tat, boom, boom, bang, bang. Po co wpieprzać się w ten zasrany gang? Hey yo, rat-tat-tat-tat, boom, boom, bang, bang. What's up, didn't you know that it's a gang? Rat-tat-tat, boom, boom, bang, bang. Po co wpieprzać się w ten zasrany gang? Hey yo, gościu, nie wiesz co pakujesz się. Już byś chciał pełno klasy, zbierać same asy. Był jeden pan, który tak miał beznadziejne życie. Smutne, wiesz to, że on chciał zabić cię. Wszystko ułożyło się dziwnie. Teraz na rzeczy patrzył bardziej agresywnie. Pieprzony świat, pieprzony dzień, pieprzone życie. Co wy kurwa potraficie? Było mu wszystko obojętne. Kupił gdzieś gana, on kupił gdzieś motherfucking gana. Nie był świadomy tego, co się dzieje wokół. Przez dobrej drogi mało co nie dostał wyroku. Co się stało, jak wyszedł, tego nie wie nikt. Panował w mieście strach, chaos i przemoc. Dano mu nową posadę u dealera. Dealera, on już wie, co to hera. Tam narkotyki wszystkie miał. Mówił ci, że interes się pogódł, a gang dawał mu to, co chciał. Ale ja mówię, bardzo proszę, stop już z tym pierdolonym prochem. Co dzień są nowe ofiary. Przecież wiesz, że to wszystko przez dragi. Chociaż kasy masz, opętały cię też gangi. Przez to też pan Eazy-E, on mordo zmarł. Wokół jego duszy był też płacz. Co z tego, że masz forsę? Nie masz przecież szczęścia i twoje sumienie szuka z tego wyjścia, lecz tu stoi gang. Już jest tak, nie ma wyjścia. Pieprzyłeś się w bagno i spadłeś już na dno. Wtedy właśnie chciałeś wycofać się stąd. Za wiele już przemocy i chciałeś wyjść na ląd. Zostałeś wtedy świadkiem, żeby wydać zło. Wtedy kara cię ominie, lecz niebezpieczne to. Chcieli cię zabić, byłeś przecież gangsta. Sam czyniłeś to, teraz ściga cię gangsta. Mają cię już, czujesz kur, patrzysz na twarz, jest ciemno. Zdęblałeś i co? I teraz jesteś już kaleką. Bo tacy jak ty kończą w piachu lub w więzieniu. Tak to bywa, mówią do was tu w naszym imieniu. Ty wiesz, że to doszło i do Polski, więc wyciągnij z tego chamie odpowiednie wnioski. Ratatata, bum bum, bang bang. Po co wpieprzać się w ten zasrany gang? Ratatata, bum bum, bang bang. What's up, fool, didn't you know that it's a gang? Hey yo, ratatata, bum bum, bang bang. Po co wpieprzać się w ten zasrany gang? Fuckers, ratatata, bum bum, bang bang. What's up, didn't you know that it's a gang?